Tilla, nový šéf Mozinu po Napoleonovi, naštěstí použil takzvané taktiky systému Babel. To bylo tak, 16 inženýrů času, deponovaných do Malé Asie, se domluvilo, že vezmou do zaječích a k tomu účelu začali stavět chronovod, který ovšem vypadal jako nějaká bašta nebo věž. Její název označoval krycí heslo spiknutí budujeme agregát bezpřevodové emise lidí. MOS 1 Newton zaregistroval jejich práci až teprve v dost pokročilém stadiu a proto tam poslal jako nové vyhnance vlastní odborníky, kteří záměrně zavedli do konstrukčního plánu takové chyby, že se zařízení rozletělo hned při prvním pokusném spuštění. Tilla použil manévru zmatení jazyků ještě jednou, když poslal diverzní skupiny do 20. století. Diskreditovali kandidáty na věštce budoucnosti tím, že produkovali všelijaké báchorky, takzvanou science fiction, a také tím, že do řad futurologů nastrčili našeho fízla, jistého Mcluhana. Je ovšem fakt, že když jsem si přečetl ty pohádky připravené Mozinem, které měl Mcluhan šířit jakožto předpovědi, chytil jsem se za hlavu, protože mi připadalo nemožné, že by někdo, kdo má mozek na patřičném místě, mohl brát vážně ty báje o globální vesnici, k níž svět údajně spěje a další podobné nesmysly. A ono se zatím ukázalo, že Mcluhan nadělal větší furóre než všichni ti, kteří prozrazovali ryzí pravdu. Získal si takovou slávu, že, jak se zdá, začal nakonec sám věřit v absurdnosti, které jsme mu poručili rozšiřovat. Nechali jsme ho být, nijak nám to přece neškodilo. Pokud jde o Swifta a jeho Gulliverovy cesty, ve kterých se černé na bílém píše o dvou malých měsících Marsu se všemi prvky dráhy, které ve Swiftově době ještě nikdo nemohl znát, bylo to prostě hloupé nedorozumění. Údaje o oběžných dráhách marsovských měsíců byly tenkrát poznávacím heslem skupiny našich kontrolorů v jižní Anglii a jeden z nich, který byl krátkozraký, považoval ve výčepu Swifta za nového agenta, s nímž se tam měl sejít. Nic nám o svém omylu nehlásil, protože si myslel, že Swift jeho slovům vůbec neporozuměl a zatím jsme si o několik let později 1726 v prvním vydání Gulliverových cest přečetli údaje o obou marsovských měsících. Poznávací heslo jsme sice okamžitě změnili, ale zmíněný pasus už musel v tisku zůstat. Maličkosti tohoto druhu neměly konečně žádný význam. Jinak tomu bylo s Platonem. Vždycky mě jí má lítost, když čtu jeho vyprávění o jeskyni, v níž sedí lidé zády k světu a vidí na stěnách jen jeho stíny. Není divu, že považoval 27. století za jedinou autentickou skutečnost, kdežto primitivní doba, do níž jsem ho vsadil, mu připadala jako temná jeskyně. Jeho doktrína o vědění, které je pouze vzpomínáním na něco, co člověk kdysi před životem věděl daleko lépe, je ještě nápadnější narážkou. Mezitím se na mě valily větší a větší starosti. Musel jsem poslat do vyhnanství Tillu, protože pomohl Napoleonovi uprchnout z Elby. Poslal jsem ho do Mongolska, protože mi pořád zuřivě vyhrožoval, že na něho hned tak nezapomenu. Neměl jsem představu, co by tam v té pustině mohl napáchat, ale on dodržel slovo. Když projektanti uviděli, co se děje, předháněli se ve vymýšlení těch nejpodivnějších plánů. Navrhovali například dodávat chudým národům obrovské množství zboží celými chronovody, jenže to by bylo zabrzdilo veškerý pokrok. Někdo jiný zase chtěl vzít asi tak milion vzdělaných občanů z naší současnosti a vysadit je v paleolitu. Nápad to byl moc dobrý, ale co bych si měl pak počít s těmi lidmi, kteří už tam žili v jeskyních? Když jsem pročítal tyto plány, pojal jsem při kontrole 20. století určité podezření. Nepodstrčil tam někdo náhodou prostředky hromadného ničení. Několik radikálů v ústavu chtělo prý uhnout čas do kruhu, aby novověk někdy po 21. století srostl s prehistorií. Tak by mělo všechno začít znova od začátku a lépe. Byla to chorobná, fantastická, šílená idea, ale nemohl jsem nevidět cosi jako známky příprav. Srůst vyžadoval, aby se nejprve zničila existující civilizace, aby se provedl návrat k přírodě, neboť od poloviny 20. století se stále výrazněji projevovalo obecné zdivočení, přibývalo únosů a pumových atentátů, mládež byla rok od roku zarostlejší, ze zvířečtění podlehla celá erotika, objevovaly se hordy kosmatých rozedranců, kteří řvaním vzdávali čest už ne slunci, nýbrž nějakým hvězdám obého pohlaví, ozývalo se volání po destrukci techniky a vědy, dokonce i futurologové, zvaní vědečtí, hlásali, kdo pak je k tomu asi navedl, že se blíží katastrofa, úpadek, konec. Tu a tam už se dokonce stavěly jeskyně, kterým se, snad z důvodů kamufláže, říkalo kryty. Rozhodl jsem se tedy soustředit na další století, protože mi to zavánělo návratnou činností, to je činností navracející čas nazpátek, právě v duchu teorie kruhu, ale v tom jsem najednou dostal pozvánku na mimořádné zasedání vědecké rady. Přátelé mě důvěrně informovali, že tam mám být postaven před čestný soud. To však mě neodvedlo od plnění povinností. Musel jsem řešit případ jakéhosi Adla, dozorce, jenž si přivezl z 12. století dívčinu, kterou unesl z pole. Před očima spousty lidí ji násilím posadil na chronocykl. Lid ji prohlásil za svatou a její únos v čase za na nebevzetí. Měl jsem ho odstranit už dávno, byl to brutální chlap neobyčejně odpuzujícího zjevu, s těma svýma hluboko vsazenýma očkama a s mohutnou čelistí vypadal jako gorila, ale nechtěl jsem, aby mě někdo podezíral z osobní averze. Ale teď už jsem ho konečně dal deportovat a to pro jistotu hodně daleko, o 65 000 let nazpět. Stal se jeskyním Casanovou a splodil neandertálce. Odebral jsem se na zasedání s hlavou vztyčenou, protože jsem se necítil vinen ani v nejmenším. Zasedání trvalo přes 10 hodin, obvinili mě ze všeho možného, ze své vole, sekírování vědců, nedoceňování expertů, favorizování Řecka, pádu Říma, případu Caesar to byla pomluva, žádného Bruta jsem nikam neposílal, aféry Reichsplatzovi, to je kardinála Richelieu, zneužití Mozinu a tajné chronocie, papežů a antipapežů temný středověk má však na svědomí Better Part, který v duchu své oblíbené metody silné ruky nastrkal mezi 8. a 13. století tolik konfidentů, že na to doplatila osobní svoboda a kultura. Čtení obžaloby, formulované v 7 000 paragrafů, bylo ve skutečnosti veřejným předčítáním učebnice dějepisu. Dostal jsem za A. Donaje, za hořící keř, Sodomu a Gomoru, Vikingy, za kola maloasijských válečných vozů, za nedostatek kol u jihoamerických vozů, za křížové výpravy, za vyhlazení albigenských, za Bertholda z Chvarze s jeho prachem, ale kam jsem ho měl deportovat, do starověku, aby na sebe stříleli kartáči už tenkrát a tak dále, do nekonečna. Nic se najednou ctihodné radě nelíbilo, ani reformace, ani protireformace, a ti, kteří předtím za mnou lezli právě s těmito projekty a ujišťovali mě o jejich spásonosné povaze, Rosenbeisser mě prosil o reformaci málem na kolenou. Tu teď seděli, jako kdyby vůbec nerozuměli, o čem je řeč. Když mi udělili poslední slovo, prohlásil jsem, že se vůbec nehodlám hájit. Rozsoudí nás budoucí dějiny. Přiznávám, že jsem si dovolil jednu ironickou poznámku na závěr. Prohlásil jsem totiž, že ten pokrok a to dobro, jež se ještě najde v dějinách po zásahu projektu, je výhradně mou zásluhou. Mám na mysli kladné následky hromadných deportací, které jsem nařídil. Mě vděčí lidstvo za Homéra, Platona, Boškoviče, Leonarda da Vinci, Bosche, Spinozu a nespočetné bezejmenné, kteří v průběhu staletí podpořili jeho tvůrčí úsilí. Ať byl osud vyhnanců sebetěžší, zasloužili si ho a díky mně současně vykoupili před dějinami svou vinu, protože je podporovali podle svých sil a schopností, avšak teprve poté, co jsem je sesadil z jejich vysokých funkcí z projektu. Kdyby se naproti tomu chtěl někdo přesvědčit, co v téže době dokázali odborníci z projektu, ať se podívá na Mars, Jupiter, Venuši, na zmasakrovaný měsíc, ať si prohlédne hrob Atlantidy na dně Atlantiku, ať si spočítá oběti obou dob ledových, epidemií, morů, válek, náboženského fanatismu, zkrátka ať se podívá na světové dějiny, které se po napravení proměnily v rumiště melioračních plánů a naprostý chaos. Dějiny se staly obětí našeho ústavu, v něm vládnoucí atmosféry zmatku, nepořádku, krátkozrakosti, improvizací, nepřetržitých intrik, nedostatku kompetence a kdyby to záviselo na mě, poslal bych všechny pány děječince tam, kde přezimují brontosauři. Jistě nemusím vysvětlovat, že má slova byla přijata dost kysele. I když to mělo být poslední slovo, přihlásilo se do diskuze ještě několik nadutých časovníků, například i G. Norans, M. Taguele a sám Rosenbeisser, který byl zasedání přítomen, protože ho jeho přítelíčkové mezitím stačili vytáhnout z Byzance. Jelikož předem znali výsledek hlasování, kterým jsem měl být odvolán z funkce ředitele, inscenovali smrt Juliana a postaty na bitevním poli 363, do té míry mu záleželo na tom, aby se té komedie zúčastnil. Ještě než promluvil, požádal jsem o slovo ve formální záležitosti, otázal jsem se, odkud mají právo účastnit se porad ústavu nějací byzantští císařové. Ale nikdo mi neráčil odpovědět. Rosenbeisser se na své vystoupení pečlivě připravil, určitě za ním poslali příslušný materiál už do Cařihradu. Tohleto spiknutí tak průhledně maskované se přede mnou nikdo ani nesnažil ukrýt. Obvinil mě z diletantismu a předstírání znalosti hudby, což vzhledem k mému chatrnému sluchu způsobilo deformaci vývoje teoretické fyziky. Podle pana profesora to mělo být takhle, náš hyperčítač prozkoumal dálkovou sondáží inteligenci všech dětí na přelomu 19. a 20. století a objevil malé chlapce, kteří budou v jinožském věku sto formulovat zákon zachování hmoty a energie, klíčový pro uvolnění síly atomu. Byly to mimo jiné Pierre Solitaire, T. Adno Kameňák, Samo Skala, Stanislav Razglas, John Onestone, Trofim Odincev Buližnikov, Aristides Monolapides a Giovanni Unopetra, vedle malého Albertka Einsteina. Já prý jsem si dovolil favorizovat toho posledního, protože se mi líbilo, jak hrál na housle, kvůli tomu po letech došlo ke schození bomb na Japonsko. Rosenbeisser překroutil fakta tak nestydatým způsobem, že mi to vyrazilo dech. Hra na housle s tím neměla nic společného. Ten pomlouvač na mě svaloval vlastní vinu. Když hyperčítač prognosticky modeloval další průběh událostí, předpověděl atomovou bombu v Mussoliniovské Itálii kvůli Unopetrově teorii relativity a řadu ještě horších pohrom pro ostatní chlapečky. Rozhodl jsem se pro Einsteina, protože to bylo hodné dítě a za to, co se později stalo s atomy, nenese odpovědnost ani on, ani já. Jednal jsem proti Rosenbeisserovým radám, ten totiž doporučoval preventivně očistit zemi od dětí předškolního věku, aby byla atomová energie uvolněna až teprve v bezpečném 21. století, a dokonce mi představil Chronicajta, který byl ochoten se té akce ujmout. Toho nebezpečného člověka, který se jmenoval H. Herodes, jsem pochopitelně dal hned deportovat do Malé Asie, kde se ostatně také dopustil hrůzných činů, figurovali ostatně v kterémsi bodě obžaloby. Ale co jsem s ním měl dělat? Do nějakého času jsem ho přece poslat musel. Neměl bych však polemizovat s hromadou takhle vykonstruovaných pomluv. Když odhlasovali moje odvolání z projektu, poručil mi Rosenbeisser, abych se okamžitě dostavil na ředitelství. Když jsem tam přišel, seděl už na mé židli jako zatímní šéf. A co myslíte, koho jsem spatřil v jeho pracovně? No samozřejmě Godlaje, Gestirnera, Astrojaniho, Starschita a ostatní babraly. Rosenbeisser už si je stačil povytahovat ze všech možných staletí. Jemu samotnému pobyt v Byzanci ohromně prospěl. Za výpravy proti Peršanům se opálil a schodil zbytečná kila, přivezl si mince, do kterých byl vyražen jeho profil, zlaté brože, pečetní prsteny a spoustu módních hadříků, které právě předváděl své klice, ale honem je schoval do zásuvky, když jsem vešel. Řepěl a nafukoval se a cedil slova na půl huby, aniž se na mě podíval, jako nějaký císař. Div nepraskl pocitem triumfu a řekl mi zvysoka, že se mohu vrátit domů, ovšem pokud se zavážu splnit jistý příkaz. Mám přemluvit Jona Tichého, který celou tu dobu bydlel u mě, aby převzal vedení té osvědě hypu. Náhle se mi v hlavě rozsvítilo. Teprve v tuto chvíli jsem si uvědomil, proč jsem byl vybrán právě já, abych dovezl vzkaz sobě samému. Předpověď hyperčítače přece zůstávala v platnosti a proto se nikdo jiný nehodil lépe za ředitele nápravy dějin. Nejednali z šlechetných důvodů, těch neměli, ani co by se zanehet vešlo, nýbrž z čisté vypočítavosti. Ten Jon Tichý, který mě přemluvil, abych se ujal této nevděčné funkce, zůstal v minulosti a bydlel v mém bytě. Pochopil jsem i to, že časový kruh se uzavře, teprve až se vřítím, teď zase já, do knihovny a při brzdění chronocyklu schodím všechny knihy z polic. Tam toho Iona najdu v kuchyni s pánví v ruce a překvapím ho svým nečekaným příchodem, protože teď zase já vystoupím v roli posla budoucnosti a on, nájemník v mém bytě, bude osobou, za kterou jsem byl vyslán. Zdánlivý paradox situace je výsledkem nevyhnutelné relativity času, jakou s sebou přináší zvládnutí chronomoční techniky. Lstivost plánu, ukutého hyperčítačem, spočívala v tom, že vytvořil dvojitý časový kruh, malý ve velkém. V malém kruhu jsme se točili s mým dvojníkem od začátku, dokud jsem po zdráhání nevyslovil souhlas s tím, že odjedu do budoucnosti. Avšak i poté zůstal velký kruh otevřen. Proto jsem tenkrát nemohl pochopit, kde se on vzal v té budoucí éře, z níž přijel, jak tvrdil. V malém kruhu jsem já byl pořád ten dřívější a on ten pozdější i on tichý. Teprve nyní se měly úlohy vyměnit, protože se vyměnily časy, já jsem teď k němu přicházel z budoucnosti jako posel a on, teď už dřívější, měl převzít řízení projektu. Zkrátka, měli jsme si definitivně vyměnit místa v čase. Nechápal jsem jen jediné, proč mi to tenkrát v kuchyni neprozradil. Ale i to jsem pochopil za chvíli, když si ode mě Rosenbeisser vyžádal čestné slovo, že budu mlčet jako hrob o všem, co se událo v projektu. Odmítnu-li zachovat tajemství, dostanu místo chronocyklu důchod a nikam nepojedu. Co jsem měl dělat? Však oni, lišáci, dobře věděli, že neodmítnu. Odmítl bych, kdyby byl kandidátem na mé místo kdokoliv jiný. Ale jak pak jsem mohl nevěřit nástupci, kterým jsem byl já sám? S myšlenkou na takovouhle eventualitu tedy ukuli ten svůj rafinovaný plán. Bez poct, bez pompy, bez jediného slova díků, bez slavnosti na rozloučenou, za mrtvého mlčení nedávných spolupracovníků, kteří mě až do dneška častovali od rána do večera samými komplimenty a navzájem se předháněli v obdivování mých duševních obzorů, a teď se ke mně najednou obraceli zády, jsem odešel do startovní haly. Bylo od mých bývalých podřízených hanebně zlomyslné, že mi dali ten nejrozhašenější chronocykl, jaký měli. Teď už mi bylo jasné, proč určitě nezabrzdí, jak se patří a proč schodím všechny police s knihami. Ale dokázal jsem se povznést i nad tuhletu poslední urážku. Přestože můj chronocykl příšerně nadskakoval na spojích mezi staletími, jsou to takzvané sekulární přelomy, jelikož měl úplně vymlácené tlumiče, opouštěl jsem 27. století bez hněvu a roztrpčenosti. Myslel jsem jen na to, jak se asi bude dařit telechronická optimalizace světových dějin mému nástupci.